Ewelina Milik, Bartek Machajewski, Tomasz Żonda. Zapraszamy na Nocną Polskę. Dziś goście Rubens i Sonbert. Powiedz mi, co jesz, w co dzisiaj grasz, czemu znów nie patrzysz w moją twarz? Jestem sam, tak w kącie czekam wciąż. Wyciągnij mnie. Chcę kochać myśli twoje, czuć, biegnąć wciąż, unosić cię do chmur. Mógłbym tak zapisać coś, co wiem, ale czuję się tak niepoważny. Zakręca w głowie mi wszystkie sny, gdzie ja tańcząca ty. Mówisz mi, masz iść, stoję już obok drzwi. Chcę kochać myśli twoje, czuć, biegnąć wciąż, unosić cię do chmur. Mógłbym tak zapisać coś, co wiem, ale czuję się tak niepoważny. Rubens w Trójkowym Studiu. Witam serdecznie po długiej przerwie. Dawno się nie było. Witam również, bardzo mi miło. No chwilę, no tak. No, byłeś przy okazji ostatniej płyty, która już jest ostatnią płytą, bo nowa już jest w zalążku, co zresztą mogliśmy przed momentem usłyszeć. Na pewno nowa jest gdzieś tam w sieni, bym tak powiedział. Zbliża się do nas. Nie powiem ci, czy to będzie w przyszłym kwartale przyszłego roku, czy to w którym kwartale przyszłego roku, czy to w ogóle będzie w przyszłym roku, ale na pewno zbliżają się i są już nowe wydawnictwa ode mnie, czyli od Rubensa. Byłeś w Buenos? Nie byłem w Buenos i dlatego też tak, bo pytasz dlatego, bo poleciał numer, który nazywa się Buenos. Oczywiście, nie ma nic wspólnego z Buenos oczywiście, ale... Nie byłem w Buenos, marzę o tym, żeby jechać do Buenos i o tym, żeby w ogóle odwiedzić Amerykę Południową. Buenos ma, jakby rysuje się w mojej wyobraźni jako trochę magiczne miejsce. Prawdopodobnie jak tam pojadę, to wszystko to się jakby trochę rozmije z moimi wyobrażeniami o tym miejscu, ale... Czuję, że muszę się trochę wytłumaczyć z tego Buenos w tej piosence. No pewnie, dlatego to moje tak. Pytanie. To Buenos wzięło się stąd, że raz, jest to miejsce, w którym nigdy nie byłem, więc jest to nieodkryty ląd. Ameryka Południowa jest nieodkrytym zupełnie lądem dla mnie. Dwa, boskie Buenos zapisało się w moim muzycznym DNA od najmłodszych lat, od piosenki Boskie Buenos. Więc pisząc tekst, układając sobie gdzieś miejsce, do którego mógłbym wyruszyć, zacząć od nowa, potem wybuchnąć lirycznie, jakby chcę wszystko zostawić za sobą, to te włoskie Buenos mi tak siadło na wielu poziomach, na wielu płaszczyznach, najbardziej do tego tekstu. Powiedziałeś o tym lirycznym obliczu Rubensa. No i ten Rubens faktycznie w tych dwóch singlach to zupełnie inny Rubens niż na poprzednich płytach. Okej. Okay. Wydaje mi się, że jest na pewno... że jest na pewno jakaś zmiana w podejściu do tych moich tekstów i w ogóle w podejściu do muzyki, bo dużo się nie wydarzyło przez ten, na pewno w sferze zawodowej przez ten czas, kiedy mnie nie było z żadnymi nowościami. Wydaje mi się, że jeszcze bardziej się otwieram tekstowo, jeszcze bardziej się otwieram muzycznie dzisiaj, będąc już niezależnym artystą, nie mając nad sobą żadnego harmonogramu, dużej wytwórni, innych szalonych pomysłów, różnych podmiotów, które mnie otaczały do tej pory. I tak chyba mogę podejść z zupełnym, całkowitym luzem do piosenek, do twórczości. Zawsze podchodziłem, ale będąc, tak jak mówię, w dużej wytwórni, gdzieś tam czasem bardzo mocno musiałem bronić tych swoich racji i rozpychać się, żeby zachować siebie po prostu w tym wszystkim. No tam jednym palcem ta wytwórnia jeszcze troszkę ci ma nad tobą drobną kontrolę. O tyle, że moje piosenki, które wydaję już sam, Sony dystrybuuje po prostu. To też jest dowodem, że to nasze rozstanie nie przebiegało raczej w jakiejś nerwowej atmosferze. Że ich pomysły i moje pomysły rozjechały się w zupełnie dwóch różnych kierunkach. Jedna strona drugą skumała, podaliśmy sobie ręce i każdy poszedł w swoją stronę po prostu. Teledysk do utworu, który za chwilę, to wycieczka do Anglii. Hrabstwo Oxfordshire tym razem, bo już miałem przy okazji drugiej płyty miałem wycieczkę do ukochanego baśniowego Londynu. No tak, to pamiętam. Tak. Teraz hrabstwo Oxfordshire. Zastanawiałem się, czy na ile to będzie atrakcyjne, że drugi raz kolejne jakby piosenki, kolejny raz Rubens wyjeżdża do Anglii i kolejny raz... Jak lubi Anglię, dlaczego nie? Dokładnie. I wiesz, jak sobie myślę, że jakby muzycznie cały czas ta Anglia, to Zjednoczone Królestwo tak bardzo mnie ukształtowało. Dostaję zaproszenie od wspaniałych twórców. Słuchaj, Rubens, wpadaj do nas, nakręcimy klip, zrobimy coś razem fajnego. Więc dlaczego nie? Jakby te wszystkie, wiesz, przemyślenia, kalkulacje wizerunkowe, jakiekolwiek, odłożyłem na bok i po prostu drugi raz wyjechałem do Anglii zrobić coś fajnego. No ale to wizerunkowo lepiej wyglądasz niż przy okazji premiery drugiej płyty. A to dziękuję. Bo jesteś człowiekiem, z którego energia uderza od samego patrzenia na ciebie. No widzisz, jak ta wolność, niezależność dobrze na mnie wpływa. Ja nie ukrywam, też to czuję w trzewiach, w ogóle we wszystkim tak naprawdę. W codzienności. Już nie mówię o samych piosenkach, o samej płaszczyźnie twórczej, artystycznej. Ale wydaje mi się, że dla mnie niezależność tak życiowo od początku jest taką bardzo, bardzo ważną sferą, i gdzie jak ja ją tracę albo ona się rozmywa, to wiem już o tym, że jestem naprawdę bardzo dużo postawić na szali, żeby tą zdrową niezależność mieć. I będąc niezależnym artystą dzisiaj, czuję, że to mi poprawiło po prostu wszystko. Tak pomyślałem sobie, bo dzisiaj jeszcze dwa utwory puścimy, prawdopodobnie twoje, zagramy, puścimy, to jest takie brzydkie słowo. I takie troszkę, jeśli chodzi o uczucia, bardzo istotne, jeśli chodzi o zmianę, bo okej, okay, największym przebojem było wszystko okej, okay, a to w zasadzie wszystko okej. Okay. Wiesz, jak się czujesz? No wszystko okej, okay, no ale muszę iść do lekarza, no. To mniej więcej zabrzmiało. Tu w tym najnowszym singlu to okej czuć i słychać w tekście, który napisałeś, że już jesteś pogodzony ze wszystkim, masz to okej gdzieś tam, bo jest okej. Okay. Ale tak okej, okay, jest bardzo dobrze, nie okej. Okay. Jest bardzo dobrze, czuję to, tak jak mówiłem, w trzewiach, we wszystkim. Jest to, czuję serio, wiem, że często ludzie, artyści mówią, że kolejny raz się czują jako debiutanci, kolejny są notorycznymi debiutantami. Gdzieś widziałem ostatni wywiad z Błażejem Królem, który mówi, że przy każdej płycie się czuję jak debiutant, ale ja rzeczywiście mam takie poczucie, nie mówiłem tego przy drugiej płycie na przykład, nie miałem w ogóle takiego poczucia, ale teraz, jak pojawiły się te wszystkie breaking pointy, że zakończyłem kontrakt z wytwórnią, że moje życie prywatne jest naprawdę odpukać na super torach, mam takie wrażenie, że mam po prostu kolejne rozdanie, kolejną jakby szczęśliwą kartę dostałem. No to ta karta niech w tej chwili zagra u nas na antenie również w Trójce. zupełnie nic. To co przykryłeś stosem was, bez zawahania rzucę mu w twarz. Tam bez zmian, co dalej trwa, końca nie widać i nie chcę go znać. Tam nic się nie zmieni, nie ma szans. Nie dotykam ziemi, dopóki się ma. Tam nic się nie zmieni, nie ma szans. Nie dotykam ziemi, dopóki się ma. Rubens. No i dużo przyjemnego, właściwie prawie akustycznego grania. Ta gitarka akustyczna w utworze robi bardzo fajny nastrój. Mam jakąś chyba drugie rozdanie i drugą miłość do gitary akustycznej. Kupiłem nowy instrument jakiś czas temu, akustyczny. I tak wychodzi, graliśmy Buenos, gitara akustyczna jest tam motywem przewodnim i takim instrumentem, który ciągnie cały ten numer. Tam bez zmian też jest akustyk. I ostatnio ktoś mi zwrócił właśnie na to uwagę, kto słyszał moje domówki gdzieś tam w domowym zaciszu. I mówi, że we wszystkich swoich nowych numerach dużo jest akustyka. I ja nie byłem tego świadomy do końca. I posłuchałem sobie tych moich domówek. Rzeczywiście jest tam sporo akustyka i rzeczywiście na nowych piosenkach będzie całkiem sporo tego instrumentu. Bo akustyk daje taką radość i spokój jednocześnie. To jest coś takiego, że kojarzy nam się, nie wiem, choćby z wyjazdem gdzieś na wakacje gitarą przy ognisku i tak dalej. I jest też dokładnie tak. ale jest coś takiego, że ten akustyczny instrument jest takim pierwotnym instrumentem. Jeżeli masz gitarę elektryczną, oczywiście uważam, że trzeba potrafić na niej grać, ale no może też bardzo... Potrafisz, całkiem nieźle podobno. Ale generalnie są patenty, żeby zamaskować parę rzeczy przy gitarze elektrycznej. Trochę większy pogłos, trochę większy delay, trochę większy chorus i można trochę poczarować, jakby ukryć parę niedociągnięć jakby warsztatowych, a gitara akustyczna jest takim instrumentem, że jeżeli nie potrafisz, to ona nie zagra dobrze. Ona trzeba po prostu, tam nie ma się za czym schować przy gitarze, przy instrumencie akustycznym. Tak samo jak przy skrzypcach, kontrabasie. Coś, co jest takie... Przy takim, wszystkich smykach. Czymś, co jest totalnie prawdziwe. Dokładnie. Prawdziwe bez podłączeń, bez ulepszaczy, bez żadnych, wiesz, zamaskowań. Więc lubię tą taką korzenność, mam wrażenie, gitary akustycznej. Powiedz troszkę o tym, jaka będzie ta nowa płyta. Powiedziałeś, że jest w przedsionku, czyli rozumiem, że ona już jest gotowa de facto. Mam gotowych na dysku z napisanymi tekstami 8 piosenek, a rozgrzebanych szkicy demówek jest chyba drugie albo 3 razy tyle. Wiesz, ja ciągle sięgam do tego worka, do którego artyści już sięgnęli po prostu miliony razy, tysiące milionów razy, ale nadal wszyscy z jakiegoś powodu sięgają do tego worka inspiracji i mam tu na myśli no po prostu relacje damsko-męskie i emocje związane z tym. Z jednej strony karta, która jest już bardzo dobrze zgrana, bardzo starta. Obejrzeliśmy ją absolutnie ze wszystkich stron, a nadal i wszyscy chcą jeszcze coś powiedzieć na ten temat i dla wielu osób też mojej perspektywy słuchacza nadal to jest atrakcyjne, jakby ten temat, więc no tyle chyba. To powiedzmy o tej miłości innej, o miłości do Anglii. Czy wyjeżdżając tam też nie kusiło cię, żeby wejść do studia i tam ponagrywać też coś? Za każdym razem, jak jestem w Anglii, niestety zawsze są to takie krótkie, wiesz, wypady i wypełnione albo obowiązkami, albo po prostu z, nie wiem, zwiedzaniem. Ale moim marzeniem jest wyjechać z moim zespołem i po prostu nagrać live sesję w Anglii, taką, żeby, wiesz, zmontować też ekipę, która nakręci wideo. Może to nie ma znaczenia, może to jest w ogóle zupełnie głupie to, co mówię, ale dla mnie czar tego miejsca, tej szerokości geograficznej jest jakiś wyjątkowy. Wiesz, jak ja idę ulicami Londynu, to ja mam jakąś dziwną, dziką przyjemność tego, że na przykład mogę sobie iść daną ulicą i myśleć, kurczę, może 50 lat temu tą ulicą szedł w jakimś dziwnym stanie świadomości na przykład Keith Richards, no nie? I albo idę, przychodzę obok jakiegoś miejsca i mówię, o może w tym klubie zaczynał Jimi Hendrix, jak przyjechał do Stanów. I ja czerpię z tego dziką przyjemność. Ciągle mnie tam ciągnie do tego Londynu i lubię to. Ja oglądając mój teledysk, to miałem takie skojarzenia, no, parę ładnych lat temu, no dość sporo lat temu, byłem u moich przyjaciół w Midlands. I oni mieszkali właściwie w uzdrowisku i tam wybraliśmy się na spacer. Spacer, gdzie chodziliśmy po łąkach, które wyglądały zupełnie jak z filmów brytyjskich. Do tego jeszcze z oddali było widać zamek, w którym kręcono Rozważną i Romantyczną. I poczułem się troszkę jak, patrząc na twój teledysk, na tę Anglię, której przyjeżdżając do Londynu nie znamy. Tak, a wystarczy wyjechać tak, poza... I jesteśmy w świecie, którego też nie znamy, bo nasze pola, nasze łąki wyglądają zupełnie inaczej niż tam. Zupełnie inaczej niż tam. Ja uwielbiam angielską kulturę i właśnie wyjeżdżając za ten Londyn, jadąc na północ, odwiedzając na przykład też Szkocję, przenosząc się do tego no iście bajkowego tak naprawdę anturażu, uwielbiam to miejsce. Totalnie. Ja mam przyjaciela, który pochodzi ze Szkocji i chociaż wychował się poza, bo rodzice wyjechali w latach 50. stamtąd. I bardzo rozbawił mnie w którymś momencie, jednocześnie troszkę pozazdrościłem. Mówi, to jest zamek moich przodków. Jest to ruina, co prawda, ale nie będę podawał nazwiska, ale mój przyjaciel ma bardzo szkockie nazwisko i mówi, ja, chociaż tam się nie urodziłem, wracam tam, bo tam jednak są moje korzenie. I jak obejrzałem sobie ten zamek, jego na tle tych właściwie ruin, pomyślałem sobie, my nie mamy takiej sytuacji w Polsce, że możesz pójść sobie swój zamek swoich przodków podglądać, nawet gdyby się kimiał. Wydaje mi się, że zdecydowanie mamy mniej tego. Jedna rzecz na plus, którą mamy i gdzie tam rozmawiałem ze znajomymi, którzy żyją na co dzień i właśnie kręcą teledyski, potrzebują, wiesz, różnych lokacji do tego, żeby różne rzeczy i nie tylko teledyski zrealizować. Zasadnicza różnica jest taka pomiędzy tym właśnie sielskim krajobrazem angielskim, sielskim krajobrazem polskim, że tam wszystkie lasy, wszystkie łąki są bardzo mocno sprywatyzowane i nikt nikogo w ogóle nie wpuszcza na spacer gdzieś na, do jakiegoś lasu, bo to jest własność prywatna i oni mają ogromne poczucie tej własności prywatnej. U nas jednak możemy sobie jechać z kamerą i nakręcić klip w którymkolwiek lesie chcemy. I to jest takie fajne chyba na plus u nas, na się, ta nasza taka sielskość i swoboda, żeby już tak nie było, że się, że jakby tylko Anglia, chwalimy, tak? Dokładnie, a tutaj jakby nic o, jakby nie było, ja uważam, wspaniałe miejsce, w którym żyjemy i tak uważam, że na życie nie byłbym się w stanie wyprowadzić z Polski, bo kocham to miejsce, kocham tą szerokość geograficzną z jej wszystkimi plusami i minusami. Czyli kolejny teledysk Rubensa w skansenie pod Sierpcem. Na przykład. Dziękuję bardzo. Czekamy na płytę. Na koniec, no nie mogłem się opanować, żeby nie zagrać utworu, o którym wspomnieliśmy, czyli Wszystko okej. Jasne. Mam nadzieję, że będzie już naprawdę okej i dużo lepiej niż okej przy najbliższej płycie, przy twojej trzeciej płycie. To trzecia płyta szybko zleciała. Błyskawicznie. Także jak płytę będziesz miał w garści, to oczywiście zapraszamy do Trójki. Z przyjemnością. Dzięki za rozmowę, jak zawsze. Dzięki. Rubens w Trójce. Powiedz mi, czy wszystko okej? Czy jest tam ktoś, kto o ciebie dba? Powiedz mi, jak mijają dni, bo martwię się o każdy z nich. Wszystko. Gościem Trójki był Rubens. Za chwilę zrobi się tłoczno w studiu i będzie zespół Sunbird. Zapomnę miejsc, w których pełno nas. Gdy świt przy tobie budził się, gdy ty zmieniłaś to, co złe. Odwagę znajdę w sobie, lecz zostawisz zapach kwiatów mi. Ja chcę dla ciebie wszystkim być. No i proszę bardzo, Mewy nam ładnie zaśpiewał na koniec, a właściwie zespół Sunbird, który jest wraz z nami w studiu. Dzień dobry, dobry wieczór. Dzień dobry. Dzień dobry. Mam taką prośbę, żeby słuchacze wiedzieli dokładnie, kto, to może przedstawcie się po kolei. Tomasz Kurowski. Maciej Chłupczak. Dawid Mędrzak. Jeszcze instrumenty? Gitara basowa. Perkusja. Wokal i gitara. Czyli wszystko się zgadza w tej chwili, poza tym, że czwarty mikrofon nie jest potrzebny. Tak jest. Tak. Troszkę wspomnieliśmy sobie wakacje. Wakacje za nami. Wakacje były pracowite? No, u nas bardzo. Graliśmy koncerty pierwszy raz od po dłuższej takiej przerwie tak naprawdę, więc jakby ona, u nas, jeśli chodzi o pracowitość koncertową, to w maju zaczęliśmy wracać na scenę. No i też cały czas dopinaliśmy naszą płytę. Czyli płyta już gotowa? Tak. Ale zdradzicie, kiedy się pojawi? Nie. Czyli znowu, pojawi się niedługo. My już to wiemy, tak. Tajemnica zawodowa już na razie. Ale niedługo. Wasz nowy utwór nie tak dawno był piosenką Dnia w Trójce. Jakie to wrażenie po przerwie usłyszeć się znowu w radiu? Ja szczerze nie pamiętam, żeby którykolwiek wcześniejszy numer był piosenką Dnia, chociaż chłopaki mówią, że któryś był, ale nie pamiętam. Bardzo, bardzo miłe, szczególnie w Trójce, gdzie zawsze Trójka była dla nas bardzo ważnym miejscem w karierze, bo też piosenka Wodospady zadebiutowała na playliście Trójki przy premierze naszej pierwszej płyty, więc bardzo nam miło, że piosenka z naszej drugiej płyty, która nazywa się Je, była piosenką Dnia, więc to na pewno bardzo, bardzo miłe i bardzo ważne dla nas. Jak naliczyłem, to od premiery tej pierwszej płyty 6 lat minęło. Niestety tak. Zgadza tak. się. 19 rok. Tak. Dużo zmian w zespole. Brzmieniowo może tak bardzo się nie zmieniliście, mam wrażenie, z tego co słyszę. Natomiast tekstowo w drugą stronę poszliście zupełnie. Tam było troszkę o miłości, o rozstaniach, o wspominaniu. Ale tu jest o ucieczkach przeróżnych. Tu też jest o miłości, spokojnie. Tak. Na wszystko przyjdzie czas, ale faktycznie zaczęliśmy z trochę innej strony. Tak, no też nie chcieliśmy się zamykać w jednej tematyce. Gdzieś tam zawsze czuliśmy, że powinniśmy eksplorować też inne jakby zagadnienia i inne aspekty życia. Więc ta płyta będzie bardzo taka wymiarowa, jeśli chodzi o teksty i fajne jest to, że też przy samych tekstach pracowałem z Karoliną Kozak, więc tutaj... To zauważyłem. No. Czy je też. Tak, to słychać i cieszę się, że jestem w takim miejscu, że mogłem czegoś takiego doświadczyć. No i jak pracuje się z kimś, kto musi czytać ci w głowie? No właśnie na tym polega chyba cała zabawa, że żeby dojść do takiego punktu, w którym nikt nie musi czytać ci w głowie, tylko jakby po prostu ty już mówisz swobodnie i pokazujesz, przekazujesz te myśli. I gdzieś tak z Karoliną mieliśmy, że na samym początku rozpoczęliśmy tam po prostu może się uda, może nie. I napisaliśmy jeden utwór i przy wszystkich już kolejnych Karolina brała udział. To może teraz skonfrontujmy to, co było kiedyś z tym, co jest w tej chwili. Czyli wspomniana piosenka, jeszcze niedawno piosenka dnia. I nie ukrywam, że ten utwór wchodzi w głowę błyskawicznie. Nie dlatego, że tam to jest to je, tylko że to jest tak zgrabnie, delikatnie, lekko zagrane. Abstrahując od tekstu, który tam jest, dość istotnego swoją drogą. Mi ta pani od 10 lat w kiosku bardzo weszła w głowę swoją drogą, ta sama. Czasami przeżywam te takie momenty. Natomiast myślę, że jesteście na etapie, w którym ta muzyka was bardzo bawi. To prawda, z tą piosenką też jest dość szczególna historia, można tak powiedzieć, bo stworzyliśmy ją razem z Danielem Walczakiem, producentem naszej płyty drugiej. I kiedy jechaliśmy w styczniu do studia, do Gdańska, to nie mieliśmy tej piosenki w ogóle stworzonej i ona powstała tam, po prostu w wyniku... No, burzy mózgów. Burzy mózgów. Daniel przyniósł zalążek pomysłu i po prostu nagraliśmy to. I się okazało, że jest to bardzo dobra piosenka. Nieskromnie to powiedziałeś. Nieskromnie mówiąc. No też fajną anegdotkę mamy taką chociażby z tym numerem, że kiedy przygotowywaliśmy się do koncertów, to chyba były koncerty majowe, to też przygotowywaliśmy ten nowy materiał. No i właśnie ten numer, jak zagraliśmy pierwszy raz, to mieliśmy takie, o, spoko, zagrajmy jeszcze raz. I tak chyba z 4 razy pod rząd. Więc on bardzo w nas wszedł i płynęliśmy sobie z nim od samego początku. Tam jest dużo bardzo fajnych przeszkadzajek gdzieś tam w tle. Tak, jest. Opowiedzcie o tym samym tworzeniu tego utworu, no bo to tych warstw jest tam sporo, a ma się takie wrażenie, że to był taki jedno wielkie jam session, gdzie po prostu zaprosiliście wszystkich kolegów z podwórka i zagraliście zabawę. Trochę tak było, no bo w sumie cała muzyka w sumie była zagrana na setkę, oprócz właśnie przeszkadzajek i jakichś tam dodatkowych syncików, ale bo to już w procesie produkcyjnym powstawało, ale cały core tej piosenki, czyli tam bębny, gitary, basy, powstało w wyniku, nie było to zaplanowane nic wcześniej, po prostu pewnego wieczoru byliśmy w studiu, ponagrywaliśmy to, co mieliśmy już wcześniej zaplanowane i z chłopakami sobie zaczęliśmy grać. Mogę zadać wam prywatne pytanie? Jasne. Czy na co dzień prywatnie jesteście też kumplami? Tak. Tak. Bo to słychać tak. W piosenkach. Ale to bardzo dobrze. Tak, właśnie się zastanawiam od kilku dni, czy kupić Battlefielda 6, żeby grać z Tomkiem. Nie, bo to jest właśnie... Kurczę, bo to jest... to chyba jest trochę bardziej ważne niż cały ten zespół nasz. Ale też to jest... Co my chcemy trochę przekazać innym, to, że właśnie jesteśmy tym zespołem, nie jesteśmy jakimś tworem stworzonym przez kogoś, tylko jesteśmy paczką kumpli, którzy znają się od dawien dawna i po prostu kiedyś sobie zaczęliśmy grać i gramy sobie dalej z różnymi perypetiami, ale udaje się to. No działamy. Tak. Braliśmy to ryzyko razem i też ponosiliśmy jego czasami dość zabawne konsekwencje, więc jakby no takie są założenia. No ale o konsekwencjach może powiesz za chwileczkę, bo to troszkę mi zaintrygowałeś tym wszystkim. Co teraz mamy? Sami podejrzeliście i sprawdzaliście, co będziemy grali. No, Elwira wyszła nam w tej chwili. To też fajna piosenka. Nie będę pytał o twój ból, na pewno wiesz, jak bić już pięścią mocno w stół. Szaleństwo miał być bal, a potem rozgłos lekko miód, totalna wolność. Ja tu widzę tylko piekło, nie ma lekko. Zwijemy stąd razem tyle z niebejzażem. Nie chcesz się już nigdy bać. Bez sensu ogarniemy lewy paszport, spakujemy to, co warto. Mam coś kasy na początek, nam wystarczy. Zwijemy stąd razem cielesny pejzażem. Musimy iść, lecimy już teraz. oczywiście troszkę coś tego. No tak. Była historia, że nawiązując do naszego kumpelstwa, na samym początku naszej drogi byliśmy na studiach i graliśmy koncerty w przeróżnych konkursach muzycznych. Pamiętam taki jeden szczególny, gdzie graliśmy w Gliwicach na przeglądzie kapel studenckich i finalnie spałem w akademiku na biurku przykryty kocem, który był dla mnie kołdrą, prześcieradłem i poduszką. I o 6 rano pojechałem do Krakowa, bo miałem zajęcia. Więc jakby konsekwencje naszego grania razem i tego wszystkiego to doprowadziły do czegoś takiego, że my stwierdziliśmy, że my nie jesteśmy zespołem. To jest po prostu nasz styl życia. Po prostu. Zdradźcie jeszcze, co będzie na płycie, no bo już powoli musimy się zbierać. No, będzie 11 piosenek. Świetna informacja, tak. A i 12 będzie remiksem. Nie będzie 12. Ale kurczę, no jest dużo bardzo fajnych piosenek, jest dużo przebojowych piosenek, które może nie są przebojowe w takim rozumieniu, jak wszystko teraz jest przebojowe, ale mają świetne teksty i świetne melodie, co przede wszystkim tworzy dobre piosenki. A czy będzie to takie naturalne, właściwie może nie akustyczne, ale takie organiczne granie? Tak, bez syntezatorów, bez oszukiwania tak. ludzi dźwiękami raczej nie wiadomo skąd? Raczej organiczne w większości, bo tak jak już wspominaliśmy, nagrywaliśmy to w studiu na żywych instrumentach i każdy z nas grał na tych swoich rzeczach, ale oczywiście Daniel Walczak też swoją producencką ręką dorzucił kilka rzeczy. Ale oczywiście wszystko jest w granicach rozsądku. Raczej jesteśmy dalej gitarowym zespołem. Dokładnie. Zależało nam na naturalności i po prostu, tak jak Tomek wspomniał, ta płyta jest po prostu nasza. W sensie tam są dodatki oczywiście, natomiast jakby wszystko jest wokół gitar i bębnów i wokali i fajnych melodii. Więc generalnie jesteśmy bardzo, bardzo, bardzo szczęśliwi, że ją mamy i nie możemy się doczekać, bo tam dość, mogę tak ująć, wypruliśmy z siebie bardzo dużo. W związku z tym zapraszam, kiedy płyta będzie gotowa. Ja już wiem, kiedy się płyta ukaże. Zdradziliście to poza anteną, ale nie będę zdradzał waszych tajemnic. Ale niedługo też zdradzimy tą tajemnicę publicznie pewnie, więc... Powiem tylko tyle, że nie będzie jej na Boże Narodzenie. Tak. Okay. Na to nie. Na to nie, dokładnie. Sambet w Trójce w studiu gościł. Dziękuję bardzo i czekamy bardzo na kolejne dziękuję. Nagrania. Dziękuję bardzo. I co na koniec wybraliście? Raz jeszcze? Slalom. Dlaczego to akurat? Bo to bardzo ładna piosenka. No bo sami wybraliście, ja miałem inne przygotowane. To jest piosenka, która się, kiedy wydawaliśmy epkę, ona się dość mocno na niej skryła. Trochę z naszej błędnych decyzji, natomiast chcieliśmy ją wyeksponować dzisiaj. Bo jest to bardzo fajna piosenka też. Bardzo. Zróbmy tak, żeby było fajnie. O, okej, okay, to zagrajmy. Dziękuję bardzo. Dzięki. W końcu... A życie jak slalom, ja błądzę jak balon. W parku mam kredyt na przyszłość, mieszkanie nad Wisłą gdzieś. Czy to przeszło, jak uczeń gnębiony w szatni? Gdybym mógł, to wróciłbym wcześniej, gdybym mógł, to cofnąłbym czas. Ale dziś ja chcę dla ciebie więcej, chcę ci dać, co we mnie jest najlepsze. Nowym czas, ale dziś niosę dla ciebie więcej. Chcę ci dać, co we mnie jest najlepsze. Byleby nam wyszło, nie patrzę na nic, co mam w barku. Ty jesteś Jeśli mnie zabrać. drugiej części Nocnej Polski już gości nie będzie. Będzie mnóstwo muzyki i to muzyki bardzo nowej. Chociaż utwory, które za chwilę Państwo znają bardzo dobrze, bo to nowe wersje przebojów Grzegorza Ciechowskiego i Republiki. Piosenki, które przypomniała Kasia Linz. Znają Państwo większość z nich już w tych nowych wersjach, ale przypomnijmy sobie raz jeszcze dziś w nocy dwa nagrania. Między innymi piosenkę, właściwie utwór, to lepiej brzmi Moja krew.